Jak chronika. Przeczytajmy coś z drugiej księgi Kronik. Aus zweite Chronika 10. Druga księga Kronik, 10 rozdział. Vers 16 bis Kapitel 11, Vers 17. Od 16 wiersza do rozdziału 11, 17 wiersza. Einschließlich. Also 10, Vers 16 bis 11, Vers 17. Okay. Druga księga Kronik, 10 rozdział od 16 wiersza. Als ganz Israel sah, dass der König nicht auf sie hörte. Und am Ende sie stärkten das Königreich Juda und befestigten Rehabeam um 3 Jahre lang. Druga księga Kronik, 10 rozdział, 16 wiersz. Ponieważ król ich nie wysłuchał, cały Izrael dał taką odpowiedź królowi. Co nas obchodzi Dawid? Nie mamy dziedzictwa z synem Isajego. Każdy do swoich namiotów Izraelu. Teraz troskaj się ty o swój dom Dawidzie i rozszedł się cały Izrael do swoich namiotów. Tak iż Rehabeam królował tylko nad synami izraelskimi, którzy mieszkali w miastach judzkich. Gdy zaś król Rehabeam wyprawił Hadorama, który miał nadzór nad robotami pańszczyźnianymi, synowie izraelscy ukamienowali go na śmierć. Król Rehabeam wsiadł śpiesznie na swój wóz i uciekł do Jeruzalemu. Tak odpadł Izrael od rodu Dawidowego aż po dziś dzień. Gdy Rehabeam przybył do Jeruzalemu i zgromadził ród Judy i Benjamina w liczbie 180 tysięcy zaprawionych w walce, aby wszcząć wojnę z Izraelem w celu przywrócenia królestwa Rehabeamowi, wtedy doszło słowo Pana Szemajasza, męża Bożego, tej treści. Powiedz Rehabeamowi, synowi Salomona, królowi judzkiemu i całemu Izraelowi w Judzie i Benjaminitom tak. Tak mówi Pan, nie wyruszycie i nie będziecie walczyć z waszymi braćmi. Wróćcie każdy do swojego domu, gdyż ode mnie wyszła ta sprawa. Usłuchali więc słów pańskich i zawrócili z wyprawy przeciwko Jerobeamowi. Rehabeam zamieszkał w Jeruzalemie i przebudował niektóre miasta w Judzie w twierdze. Mianowicie Betlejem, Etam, Tekoa, Betsur, Soho, Adulam, Gat, Maresza, Zif, Adoraim, Lakisz, Azeka, Sorea, Ajalon, Hebron. To były miasta warowne w Judzie i Benjaminie. Umocnił te twierdze, ustanowił w nich dowódców i zaopatrzył w zapasy żywności, oliwy i wina. Oraz każde poszczególne z tych miast w tarczy i w dzidy i potężnie je wzmocnił. Do niego więc należeli Juda i Benjamin. Lecz kapłani i lewici, którzy byli w całym Izraelu, przystawali do niego ze wszystkich swoich miejsc zamieszkania. Lewici bowiem porzucali swoje pastwiska i swoje posiadłości i udawali się do Judy i do Jeruzalemu, gdyż Jeroboam i jego synowie odsunęli ich od czynności kapłańskich w służbie Pana, ustanawiając własnych kapłanów dla wyżyn i dla duchów polnych i cielców, jakie Jeroboam kazał sporządzić. Za nimi zaś przybywali do Jeruzalemu ze wszystkich plemion izraelskich ci, którzy byli oddani całym sercem szukaniu Pana, Boga Izraelskiego, aby składać ofiary Panu, Bogu swoich ojców. Przez to zaś wzmocnili królestwo judzkie i wsparli Rehabeama, syna Salomona, na 3 lata, gdyż przez 3 lata kroczyli drogą Dawida i Salomona. Es war eine traurige Situation im Volk Israel. To była smutna sytuacja w ludzie izraelskim. Das Volk, das aus 12 Stämmen bestand, teilte sich in 2 Teile. Że lud, który składał się z 12 plemion, podzielił się na 2 części. 10 Stämme wählen Jerobeam als König. 10 plemion wybrało Jerobeama jako króla. Und nur 2 Stämme bleiben bei dem Nachkommen von David. I tylko 2 plemiona zostały przy tym potomku Dawida. Und trotzdem schenkt der Herr in dieser Zeit Belebung. A jednak Pan w tym czasie podarował orzeźwienie. Und das war das Thema in den Versen aus den Psalmen und auch aus dem Neuen Testament. I to był właśnie ten temat w tych wierszach z Psalmów i z Nowego Testamentu. Wir leben heute auch in einer Zeit, wo es in der Christenheit viele Trennungen gibt. My też żyjemy w czasach, gdzie wśród chrześcijaństwa jest wiele podziałów. Ist jetzt alles verloren? Czy wszystko jest stracone w związku z tym? Nein, der Herr kann auch heute eine Belebung schenken. Nie, Pan dzisiaj może darować ożywienie. Darum haben wir gebeten, dass er das in unserem Leben bewirken möge. I o to też prosiliśmy, aby On w naszym życiu to mógł sprawić. Und für eine solche Belebung wollen wir lernen aus den Versen, die wir gelesen haben. I o takim właśnie ożywieniu chcielibyśmy się nauczyć coś z tych wierszy, które przeczytaliśmy. Zuerst fragen wir uns, was war die Ursache für diese Trennung im Volk Gottes? Najpierw zapytajmy się, jaka była przyczyna tego podziału pośród ludu Bożego. Und es sind zwei Gründe, warum es diese Trennung gab. I są dwa powody, dlaczego był ten podział. Der erste Grund ist die Sünde Salomos. Pierwszy z nich to jest grzech Salomona. Salomo war der König, er hatte die höchste Verantwortung im Volk Gottes. Salomon był królem, miał tą najwyższą odpowiedzialność spośród całego ludu. Und dieser König, den Gott so gesegnet hatte, der nahm sich fremde Frauen. I ten król, ten, którego Bóg tak ubłogosławił, wziął sobie za żony kobiety z obcych narodów, plemion. Und er führte den Götzendienst in Israel ein. I on wprowadził służbę bałwochwalczą w Izraelu. Das ist der eine Grund für diese Trennung im Volk Gottes. To jest jeden właśnie z tych powodów, jeden z powodów rozdziału w ludzie Bożym. Aber nicht nur der König hatte gesündigt. Ale nie tylko król zgrzeszył. Wir lesen einen Vers aus 1. Könige 11. Przeczytamy jeden wiersz z 1. Królewskiej 11. Da wird uns in Vers 33 gezeigt, dass auch das ganze Volk gesündigt hatte. 33. Wiersz, 1. Królewska 11:33. Tu widzimy, że cały lud zgrzeszył. Dlatego, że opuścił mnie i oddał pokłon Asztarcie, bogini Sydończyków, i Kemoszowi, bogu Moabu, i Milkomowi, bogu Amonitów, a nie postępował moją drogą, czyniąc to, co prawe w moich oczach i według ustaw i praw, jak to czynił Dawid, jego ojciec. Das ganze Volk hatte auch gesündigt. Cały lud też zgrzeszył. Das Volk hatte Gott verlassen und sich vor den Götzen niedergebeugt. Cały lud opuścił Boga i oddawał, czy skłaniał się przed innymi bożkami. Diese beiden Gründe für die Trennung damals im Volk Gottes. Te dwa powody wtedy dla tego podziału ludu Bożego. Die spielen auch heute eine Rolle, wenn es Trennungen in der Christenheit gibt. Dzisiaj odgrywają taką samą rolę pośród chrześcijan, jeśli dochodzi do podziałów. Es gibt heute keine Könige, aber es gibt doch geistliche Führer im Volk Gottes. Dzisiaj nie ma w ludzie Bożym królów, ale są tacy, którzy ten lud prowadzą. Und die haben eine besondere Verantwortung. I oni mają szczególną odpowiedzialność. Und wenn geistliche Führer nicht treu dem Herrn folgen und sich an Gottes Wort halten, i jeśli ci właśnie, którzy prowadzą ten lud, nie są wierni Bogu, nie trzymają się wiernie Jego słów, dann gibt es Trennungen im Volk Gottes. To wtedy następują podziały pośród ludu Bożego. Aber auch der Zustand des ganzen Volkes ist entscheidend. Ale również decydującym też jest w tej sprawie stan całego ludu Bożego. Und wir fragen uns, wo stehen wir? I zapytajmy siebie samych, w jakim miejscu stoimy? Sind wir wirklich solche, die dem Herrn treu nachfolgen? Czy naprawdę jesteśmy takimi, którzy wiernie idą za Panem? Oder geht unsere Energie, unsere Liebe, unsere Zeit auch für andere Dinge verloren? Albo tracimy naszą energię, nasz czas na inne różne rzeczy. Steht wirklich noch der Herr Jesus an erster Stelle in unserem Leben? Czy naprawdę Pan Jezus jest na tym pierwszym miejscu w naszym życiu? Nur er kann die Seinen zusammenhalten. Tylko On może swoich razem utrzymywać. Wir haben das gesungen. Nur er kann als Mittelpunkt die Seinen um sich scharen. Tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, tylko On jako ten punkt centralny może gromadzić swoich wokół siebie. Und wenn er nicht mehr der zentrale Punkt in unserem Leben ist, kann uns nichts zusammenhalten. A jeśli On nie będzie w naszym życiu tym punktem centralnym, to nic nas nie może razem trzymać. Jetzt gab es damals in Israel noch einen äußeren Anlass für die Trennung. Ale jeszcze w Izraelu był zewnętrzna przyczyna na ten podział. Die tiefen Ursachen haben wir gesehen, das Abweichen des Königs und das Abweichen des Volkes. Widzieliśmy te głębokie sprawy, odstępstwo króla i odstępstwo całego ludu. Aber jetzt gab es einen äußeren Anlass, durch den es dann tatsächlich zu dieser Trennung kam. Ale był też zewnętrzny powód, przez którego doszło do tego podziału. Das Volk hatte zu Rehabeam gesprochen und gesagt: Erleichtere uns die Abgabenlast, die dein Vater uns aufgelegt hat. Ten lud powiedział do Rehabeama: Daj nam łagodniejsze obciążenia od tych, które nałożył na nas twój ojciec. Aber Rehabeam antwortete mit Härte. Ale Rehabeam odpowiedział im z taką twardością, ostro. Er sagte: Wenn mein Vater es euch schwer gemacht hat, ich mache es noch schwerer. Powiedział im: Jeśli mój ojciec nałożył na was ciężkie jarzmo, ja nałożę jeszcze cięższe. Und diese harte Antwort ist der Anlass, der Auslöser für die Trennung. I ta właśnie ostra odpowiedź stała się tą pobudką, można powiedzieć, tym zapalnikiem do tego podziału. Und so wird es auch heute sein. I dokładnie tak jest i dzisiaj. Die Ursache ist das Abweichen von dem Herrn. Powodem jest to odstępstwo od Pana. Aber ein Umgang miteinander in Härte wird der äußere Anlass sein. Ale to, jak my obchodzimy się ze sobą, to jest właśnie ten zewnętrzny, to co widziane jest na zewnątrz, jako ta przyczyna odstępstwa. So kam es in Israel zu dieser Trennung. I tak więc doszło w Izraelu do tego podziału. Und in den Versen 16 bis 19 von Kapitel 10 finden wir die Folgen dieser Trennung. I w tych wierszach 16 do 19 z 10 rozdziału widzimy następstwa tego podziału. Einmal Folgen für das Volk, następstwa dla ludu, aber dann auch Folgen für Gott. Ale i następstwa dla Boga. Die erste Folge ist, das Volk sagt: Was haben wir für ein Teil an David? Pierwszym z tych następstw jest to, że lud powiedział: Co nas obchodzi Dawid? Die Gemeinschaft, der Genuss der Gemeinschaft mit David geht verloren. Ta społeczność, rozkoszowanie się tą społecznością z Dawidem jest zatracone. Und das ist auch bei uns heute eine Gefahr. I takie samo niebezpieczeństwo jest i dla nas dzisiaj. Dass die Freude, der Genuss der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus verloren geht. Że ta nasza radość z obcowania z Panem, ze społecznością z Nim, zatraca się. Das zweite, wir haben kein Erbteil am Sohn Isais. Druga rzecz, nie mamy dziedzictwa z synem Isajego. Übertragen für uns bedeutet es die Freude an den geistlichen Segnungen, an diesem geistlichen Erbe geht verloren. Czy w przenośni, radość z tych duchowych błogosławieństw, z tego dziedzictwa jest zatracona. Das dritte, jeder zu seinen Zelten Israel. Każdy do swoich namiotów Izraelu, to jest trzecia rzecz. Das heißt, jeder kümmert sich nur noch um sein eigenes. A więc każdy troszczy się tylko o swoje własne. Die Gemeinschaft untereinander und die Freude darin geht verloren. Ta społeczność jest zatracona. Und zum schließlich sagen sie: Nun sieh nach deinem Haus, David. I na koniec mówią: Troskaj się o swój dom, Dawidzie. Was war kennzeichnend für das Haus Davids? Jaka była cecha domu Dawida? Das Haus David war das Königtum. Dom Dawida był tym królestwem. Und mit diesem Haus Davids will man nichts mehr zu tun haben. I z tym domem Dawida nie chce się już mieć nic wspólnego. Das bedeutet übertragen für uns: Die Autorität des Herrn Jesus wird nicht mehr beachtet. Przenośni dla nas, autorytet Pana nie jest już dla nas cenny i nie uznajemy go. Aber es gab noch ein Haus, das für David so wichtig war. Ale był jeszcze jeden dom, który był ważny dla Dawida. Es war der Tempel. Świątynia. Er hat ihn nicht selbst gebaut, aber das war sein großer Wunsch. On sam je nie wybudował, ale to było jego wielkim pragnieniem. Und er hat alles Baumaterial gesammelt. On zgromadził wszelkie materiały budowlane. Und er hat die Pläne gemacht. On sporządził plany. Und das hat dann Salomo gegeben, dass diesen Tempel baut. I on to przekazał Salomonowi, by on to wybudował. Und jetzt wenden sich 10 Stämme ab von diesem Haus, das David so am Herzen lag. I teraz te 10 plemion odwraca się od tego, co Dawid miał tak bardzo na sercu. Und wir fragen uns jetzt ganz persönlich in unserem Leben. Zapytajmy się sami osobiście, jeśli chodzi o nasze życie. Wie war es diese Woche? Jak było w tym tygodniu? Habe ich wirklich Freude in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus gehabt? Czy miałem tą radość w społeczności, czy przeżywając społeczność z Panem? Habe ich solche glücklichen Augenblicke gehabt, wo ich die Bibel aufgeschlagen habe und Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus hatte? Czy miałem takie chwile, gdy z radością otworzyłem Biblię i mogłem odczuwać tą społeczność z Panem? Oder habe ich das verloren? A może to zatraciłem? Habe ich mich in dieser Woche gefreut über die geistlichen Segnungen? Czy cieszyłem się w tym tygodniu z tych duchowych błogosławieństw? Dass ich ein Kind Gottes bin. Z tego, że jestem dzieckiem Bożym. Dass der Heilige Geist in mir wohnt. Że Duch Święty mieszka we mnie. Dass ich einen Platz im Himmel habe. Że mam miejsce w niebie. Habe ich mich da gefreut diese Woche? Czy cieszyłem się z tego w tym tygodniu? Oder war mein ganzes Interesse für die irdischen Dinge? Albo cały tydzień zajmowałem się tymi ziemskimi sprawami. Wir müssen hier unsere Aufgaben treu und fleißig erfüllen. My musimy nasze zadania na tej ziemi wiernie i pilnie wykonywać. Das erwartet Gott von uns. Tego Bóg oczekuje od nas. Aber wir wollen nie vergessen, dass unsere eigentliche Heimat im Himmel ist. Ale też nie zapominajmy nigdy, że tak naprawdę to nasza ojczyzna jest w niebie. Wir haben eben von dem gelesen, was uns glücklich macht. Czytaliśmy o tym, co nas uszczęśliwia. Dass wir die ganze Länge und Breite und Höhe und Tiefe des Ratschlusses Gottes begreifen. Że możemy pojąć całą szerokość, głębokość i rozpiętość postanowień Bożych. Und dass wir die Liebe des Christus, die größer ist als unser Verstand, dass wir sie mehr begreifen. Że możemy coraz bardziej poznawać tą miłość Bożą, która jest ogromnie wielka. Die dritte Frage haben wir in dieser Woche schon mal daran gedacht, wie schön das ist, dass wir zusammengestellt sind mit Glaubensgeschwistern. Trzecia rzecz, czy myśleliśmy w tym tygodniu o tym, że jesteśmy razem z innymi wierzącymi wspólnie postawieni na tym miejscu? Und hatte der Herr Jesus in dieser Woche wirklich die Autorität über unser Leben? I czy Pan Jezus w tym tygodniu był autorytetem w naszym życiu? Sind wir morgens so in den Tag gegangen, dass wir gefragt haben: Herr, was willst du, dass ich heute tue für dich? Czy weszliśmy w ten tydzień z tym pytaniem: Panie, czego ty chcesz, abym czynił? Und haben wir diese Woche schon daran gedacht, dass es auch heute ein Haus Gottes gibt? I czy myśleliśmy w tym tygodniu o tym, że jest dom ojcowski? Dass wir für dieses Haus ein Interesse haben. Dom Boży, abyśmy też się tym interesowali. Das sind die Fragen, die sich hier aus dieser Stelle ergeben. To są właśnie te pytania, które możemy wyciągnąć z tego urywka. Und dann kommen die Verse 17 bis 19. I potem mamy te wiersze 17-19. Rehabeam wollte die Abgaben, die dem König zustanden, einsammeln. Die Fron, also die Abgaben, das, was man ihm abgab, wollte er einsammeln lassen. 18. wiersz. Miał nadzór nad Rehabeam miał nadzór nad robotami pańszczyźnianymi. On chciał nad tym zapanować. Aber dieser, ich sag mal, Finanzminister, der wird gesteinigt. Ale ten, powiedzmy, nazwijmy go minister finansów, został ukamienowany. Also das, was eigentlich dem Nachkommen Davids als Abgabe zustand, das bekam er nicht mehr. A więc to, co należało mu się jako temu potomkowi Dawidowemu, tego nie otrzymał. So ist das, wenn ich keine Freude mehr in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus habe. I tak to właśnie jest, jeśli ja już nie mam radości z tej społeczności z Panem. Wenn ich diese Freude an den geistlichen Segnungen nicht mehr kenne. Jeśli nie znam tych Bożych błogosławieństw. Wenn ich mich nicht mehr mit dem Herrn Jesus beschäftige. Jeśli nie zajmuję się Panem Jezusem. Dann werde ich nichts mehr haben, was ich Gott bringen kann. To nie będę miał nic, co mógłbym Bogu przynieść. Mein Herz wird leer sein. Ich werde nichts an Dank und Anbetung haben. Moje serce stanie się puste. Nie będzie w nim dziękczynienia i uwielbienia. Und auch das, was an äußeren Dingen, an Kraft und vielleicht finanziellen Mitteln dem Herrn gegeben werden könnte, ich werde es nicht mehr gehen. I te rzeczy, moją siłę, może i również jakieś finansowe sprawy, nie będę tego Panu mógł dać, czy nie będę chciał tego dawać Panu. Was tut jetzt Rehabeam? I co czyni teraz Rehabeam? Er sieht, dass 10 Stämme hat er verloren. On widzi, że stracił 10 plemion. Nur zwei Stämme sind bei ihm geblieben. Tylko dwa plemiona zostały przy nim. Und jetzt überlegt er menschlich. I teraz on myśli po ludzku. Und er will die Sache mit einem Krieg klären. I on chce tą rzecz wyjaśnić za pomocą wojny. Er will kämpfen und diese 10 Stämme wieder zurück zu ihm in unter seine Herrschaft bringen. On chce walczyć i te 10 plemion jakby zdobyć, by były pod jego panowaniem znowu. Und er ruft alle Krieger zusammen, insgesamt 180.000 Kämpfer. Wzywa wszystkich wojowników, w sumie 180 tysięcy. Aber da schickt der Herr einen Propheten. Ale wtedy Pan wysyła proroka. Und dieser Prophet sagt, der Herr sagt, du sollst nicht kämpfen. I ten prorok mówi, Pan przekazuje ci, masz nie iść na walkę. Wir mit menschlichen Mitteln, mit Krieg können wir solche Sachen nicht lösen. Wiecie, ludzkimi środkami, na przykład wojną, takich spraw nie rozwiążemy. Und der Herr, der sagt dem Rehabeam. I dokładnie to Pan mówi Rehabeamowi. Und jetzt ist die große Frage, Rehabeam, was machst du jetzt? I teraz jest wielkie pytanie, Rehabeamie, co ty zdecydujesz? Du hast diese ganzen Krieger jetzt schon versammelt, sie sind schon gekommen. Zebrałeś już wszystkich wojowników, oni wszyscy są gotowi. Aber der Herr sagt, nein. Ale Pan mówi nie. Soll Rehabeam wirklich diese 180.000 Männer wieder nach Hause schicken? Czy rzeczywiście odesłać tych 180 tysięcy żołnierzy do domu? Soll er sich wirklich vor diese Soldaten stellen und sagen, ich habe mich vertan? Ma stanąć przed nimi i powiedzieć, wybaczcie, ale pomyliłem się. Ich habe euch zwar gerufen, aber wir sollen nicht kämpfen? Co prawda wezwałem was, ale nie będziemy walczyć. Wie hättest du entschieden? Jak ty byś zdecydował na jego miejscu? Rehabeam war gehorsam. Rehabeam był posłuszny. Er schickt die Leute wieder nach Hause. Odesłał wszystkich do domu. Weil der Herr es gesagt hatte. Ponieważ tak powiedział Pan. Und das ist jetzt der Ausgangspunkt für eine Belebung. I to jest właśnie punkt wyjścia na to ożywienie, orzeźwienie. Durch den Krieg, durch den Kampf hätte es nur Tote, nur Verlust gegeben. Przez wojnę, przez tą walkę byliby tylko zabici i umarli. Aber Gott will eine Erweckung, eine Belebung schenken. Ale Bóg chce darować ożywienie. Und das war auch unser Wunsch für uns, dass er eine Belebung schenkt. I to było też naszym życzeniem, aby on darował to ożywienie. Eine Belebung in unserem persönlichen Leben. Ożywienie w naszym życiu osobistym. Und auch eine Belebung miteinander. Ale i również ożywienie w nas wspólnie jako społeczność. Und was ist der Ausgangspunkt für eine Belebung? I co jest tym punktem wyjścia dla tego ożywienia? Das ist der Gehorsam gegenüber Gott. To jest to posłuszeństwo wobec Boga. Ohne diesen Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber wird es keine Belebung geben. Bez tego posłuszeństwa wobec Słowa Bożego nie byłoby to ożywienie możliwe. Es kann zwar mit menschlichen Mitteln eine Bewegung geben. Można zrobić pewne ruchy ludzkimi środkami. Aber was nicht von dem Herrn ist, wird nicht lange dauern. Ale coś, co nie pochodzi od Pana, nie przetrwa długo. Und eine echte geistliche Belebung gibt es nur aufgrund des Gehorsams dem Wort Gottes gegenüber. A prawdziwe prawdziwe duchowe ożywienie jest tylko na podstawie posłuszeństwa Słowu Bożemu. Wir haben heute das Wort Gottes in der Hand. Dzisiaj możemy mieć Słowo Boże w ręce. Und der Herr redet zu uns. I Pan przemawia do nas. Und die Frage ist, ob wir so gehorsam sind wie Rehabeam. I pytanie, czy jesteśmy tak posłuszni, jak był posłuszny Rehabeam tutaj. Vielleicht ist es ganz anders, als wir geplant hatten. Może ta sytuacja jest całkiem inna, niż sobie zaplanowaliśmy. So war es auch hier. Tak samo było i tu. Rehabeam hatte Krieg geplant und Gott sagt, nein, kein Krieg. Rehabeam zaplanował sobie wojnę, walkę, a Pan mówi, nie, nie będzie wojny. Manchmal ist Gottes Wort anders, als wir geplant haben. Czasami bywa tak, że Słowo Boże jest, postanawia inaczej, niż my sobie zaplanowaliśmy. Sind wir trotzdem gehorsam? I czy jesteśmy wtedy posłuszni? Was tut Rehabeam jetzt? Co on teraz czyni? Das sind die Verse 5 bis 12. To są te wiersze od 5 do 12. Auf der Basis des Gehorsams geht es jetzt weiter. Na podstawie posłuszeństwa, to jest ta podstawa wszystkiego, można dalej iść. Rehabeam wohnt in Jerusalem. Zamieszkał w Jerozolimie. Jerusalem, das war der Ort, den der Herr erwählt hatte. To było to miasto, które wybrał Pan. Da hatte er seinen Namen wohnen lassen. Tam on dał, by jego imię mieszkało. Und da wohnt Rehabeam. I tam zamieszkał Rehabeam. Wohnen bedeutet zu Hause sein. Mieszkać to znaczy mieć, być u siebie w domu, mieć to domostwo. Wohnen, da fühlt man sich wohl in dem Zuhause, wo man wohnt. Tam w tym miejscu czujemy się dobrze, tam gdzie mieszkamy. Da wo man wohnt, da gibt es Beziehungen, die man genießt. Tam gdzie mieszkamy, są te relacje, które się ceni. Und wo wohnen wir? A gdzie my mieszkamy? Das Haus Gottes heute, den Ort, den er erwählt hat, das ist da, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen. Ten dom Boży, to miejsce, które Pan wybrał, to jest to, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych do imienia mego. Gehen wir da gerne hin? Czy chętnie tam chodzimy? Wohnen wir da? Mieszkamy tam? Ist da unsere Heimat, da wo wir zu Hause sind? Czy to jest nasza ojczyzna, w której to jest nasze to domostwo? Jetzt fängt ihr Rehabeam an zu bauen. I teraz Rehabeam zaczyna budować. Auf der Fahrt heute konnte man auch viele Baustellen sehen. Jak jechaliśmy tutaj do was, to po drodze można było zaobserwować bardzo wiele budujących się domów. Viele Straßen wurden gebaut. Budowę dróg. Viele Häuser zum Wohnen. Właśnie domów jednorodzinnych. Aber auch viele Fabriken, viele Firmen wurden gebaut. Ale i również firmy czy fabryki. Was baut Rehabeam? Co buduje Rehabeam? Rehabeam baut Städte im Land Juda. Rehabeam buduje miasta w obszarze Judy. Und zwar sind es Städte, die er als Festungen ausbaut. I są to miasta, które on przebudowywuje w twierdze. Damit der Feind nicht eindringen kann in das Land. Aby są to miasta, które mają być tą zaporą, aby nieprzyjaciel nie mógł wejść do kraju. Rehabeam akceptiert es. Zwei Stämme sind ihm noch geblieben. Akceptuje to, że dwa plemiona mu zostały. Das ist das Gebiet, das er verwalten soll. To jest obszar, którym on ma zarządzać. Und jetzt sorgt er dafür, dass der Feind dort nicht eindringen kann. Teraz on dba o to, żeby nieprzyjaciel nie wszedł w te miejsca. In unserem Leben will der Feind auch eindringen. Nieprzyjaciel też chce wejść w nasze życie. In unserem persönlichen Leben. W nasze osobiste życie. In unseren Familien. W nasze życie rodzinne. Und auch in den örtlichen Versammlungen. I w życie miejscowych zgromadzeń. Und da müssen wir Festungen bauen, dass der Feind draußen bleibt. I musimy zbudować twierdze, aby zatrzymać wroga na zewnątrz. Und ich möchte jetzt gerne einige Städte mal kurz vorstellen, die Rehabeam zu Festungen ausbaut. I chciałbym pokrótce przedstawić te miasta, które tutaj Rehabeam przebudował w twierdze. Die erste Stadt, die genannt wird, ist Bethlehem. Pierwsze z nich to Betlejem, które jest wymienione. Bethlehem, das Wort heißt übersetzt Brothaus. Przetłumaczenie tego miasta oznacza dom chleba. Und ich frage jetzt mal die Jüngeren, kennt ihr eine Geschichte, die in Bethlehem spielt? Teraz pytanie do młodszych. Czy znacie historię, która rozegrała się w Betlejem? Woher kennt ihr Bethlehem aus der Bibel? Skąd jest Betlejem znane w Biblii? Nun, vielleicht fällt euch ein, dass der Herr Jesus in Bethlehem geboren ist. Może z tego, że Pan Jezus urodził się w Betlejem. Dafür mussten Josef und Maria extra dorthin. I Józef z Marią musieli specjalnie udać się do tej miejscowości. So war es auch im Alten Testament angekündigt. I bo tak też było to ogłoszone w Starym Testamencie. Im Propheten Micha steht das. W proroku Michaaszu jest to zapisane. Und genau so hat es sich erfüllt. I dokładnie tak też się to wypełniło. Aber ich denke jetzt an eine andere Geschichte. Ale teraz mam na myśli inną historię. Es ist eine Familiengeschichte. Jest to historia rodzinna. Da war eine Familie, Vater, Mutter und zwei Kinder. Był ojciec, matka i dwójka dzieci. Und die lebten in Bethlehem. I żyli w Betlejemie. Aber jetzt gab es in Bethlehem eine Hungersnot. I była w Betlejemie, głód nastał. Und da sagt der Mann, der Elimelech, komm, wir gehen nach Moab. I ten mąż, ojciec Elimelech mówi, chodźcie, pójdziemy do Moabu. Er dachte, in Moab ist es besser. Pomyślał sobie, że w Moabie będzie lepiej. Hatte er recht? Miał rację? Nein. Nie. Er ging nach Moab, um vielleicht mehr zu essen zu haben. Poszedł do Moabu, aby może mieć więcej pożywienia. Und was fand er dort? Den Tod. I co tam znalazł? Śmierć. Und nicht nur für sich, sondern auch für seine beiden Söhne. Nie tylko dla siebie, ale i również jego obaj synowie zmarli. So blieb seine Frau übrig mit ihren beiden Schwiegertöchtern. I jego żona została sama z dwoma synowymi. Und dann hört sie, dass der Herr wieder Brot im Brothaus in Bethlehem gegeben hat. I usłyszała wiadomość, że Pan darował znowu chleb w Betlejemie. Und dann kehrt sie zurück von Moab nach Bethlehem. I wróciła z Moabu do Betlejemu. Und dann finden sie Boaz. I znaleźli Boaza. Ein Bild von dem Herrn Jesus. Obraz Pana Jezusa. Und in ihm finden sie Segen und Ruhe. I w nim znaleźli błogosławieństwo i spokój. Was bedeutet das für uns heute? Cóż to oznacza dla nas dzisiaj? Auch heute gibt es Bethlehem für uns. Również i dla nas dzisiaj jest Betlejem. Da wo Gott Nahrung geben will, da wo der wahre Boaz zu Hause ist. Tam gdzie Bóg chce dać pokarm, gdzie ten prawdziwy Boaz mieszka. Und da gibt es vielleicht auch mal Schwierigkeiten. I tam też mogą być problemy, trudności. Gehen wir dann weg? Czy wtedy my odchodzimy z tego miejsca? Das wird nur zum Schaden für uns sein. Wtedy będzie to dla nas tylko i wyłącznie szkoda. Dieses Bethlehem müssen wir in unserem Leben zu einer Festung ausbauen. To Betlejem musimy uczynić twierdzą w naszym życiu. Dass wir den Ort kennen, wo der wahre Boaz sein Feld hat. Abyśmy znali to miejsce, gdzie ten prawdziwy Boaz ma swoje pole. Wo der Herr Jesus in der Mitte ist und Nahrung gibt aus seinem Wort. Gdzie Pan Jezus jest w środku i daje pokarm ze swojego słowa. Nur da können wir wahre Ruhe finden, bei ihm. Tylko u niego znajdziemy ten prawdziwy pokój. Spokój. Und dann gibt es viele menschliche Überlegungen. I też jest wiele ludzkich przemyśliwań. Darf ich hier hingehen zu diesen frommen Menschen? Tam chcesz iść do tych takich pobożnych ludzi? Dafür willst du wirklich sonntags morgens früh aufstehen, um dahin zu gehen? I będziesz wstawał w niedzielę rano, aby tam iść? Dafür willst du früher Feierabend machen, um in der Woche diese Zusammenkünfte zu besuchen? I co, w tygodniu będziesz kończył wcześniej pracę, aby po południu jechać na to spotkanie? Da, wo vielleicht diese strengen Leute sind? Tam, gdzie się zgromadzają ci tradycjonaliści. To sind so Fragen, die können kommen. Angriffe des Feindes. To są właśnie pytania, które mogą się pojawić. To są ataki nieprzyjaciela. Haben wir dann Bethlehem zur Festung ausgebaut? Czy wtedy mamy Betlejem jako tą twierdzę? Dass wir sagen, nein, wir wollen dahin gehen. Że będziemy potrafili powiedzieć, nie, my chcemy tam iść. Wir hören nicht auf dieses Reden des Feindes. Nie będziemy słuchali tej mowy nieprzyjaciela. Ich möchte eine zweite Stadt nennen. Drugie miasto. Das ist die Stadt Tekoa. Tekoa. Wir lesen mal einen Vers aus, ich glaube, Jeremia. Myślę, że w Jeremiaszu jest jeden wiersz. Kapitel 6. Szósty rozdział Księgi Jeremiasza. Kapitel 6, Vers 1. Flüchtet ihr Kinder Benjamin aus Jerusalem hinaus und stoßt in die Posaune in Tekoa. Szósty rozdział, pierwszy wiersz Jeremiasza. Uciekajcie, synowie Benjamina z Jeruzalemu, a w Tekoa zatrąbcie na rogu, czy na trąbie. To Tekoa, das Wort heißt übersetzt Posaune. Tekoa, czyli w tym miejscu powinno być na trąbie. Tekoa przetłumaczone znaczy trąba. Und hier in Jeremia 6 wird uns auch gesagt, dass in Tekoa in diese Posaune oder Trompete gestoßen wurde. I tu jest właśnie to napisane, że w tym mieście miało być zatrąbione. Es gibt einen Mann, der kam aus diesem Ort. I był jeden człowiek, który pochodził z tej miejscowości. Jetzt frage ich mal die Älteren. Kennt ihr diesen Mann? I teraz zapytam starszych, czy znacie go? Es gibt ein Buch in der Bibel, das trägt den Namen dieses Mannes. Jest księga w Biblii, która nosi, która jest jego imieniem nazwana. Der Prophet Amos, der kam aus Tekoa. Prorok Amos pochodził z Tekoi. Der war von den Hirten, die in Tekoa waren. On pochodził z tych pasterzy, którzy byli w Tekoa. Und dieser Amos war wirklich eine Trompete Gottes. I ten Amos był tą, można powiedzieć, taką trąbą Bożą. Er redete Worte Gottes zu den Nachbarvölkern. On mówił słowa Boże do tych okolicznych ludów. Und er redete Worte Gottes zu Jerusalem. I on przekazywał słowa Boże dla Jeruzalemu. Die beiden Trompeten, die in 4. Mose 10 gemacht werden sollten, te dwie trąby, które miały być w 4. Mojżeszowej wykonane, sind ein Bild von dem Wort Gottes. Są obrazem Słowa Bożego. Das hat einen klaren Klang, eine klare Stimme. One mają ten taki wyraźny dźwięk. So wie man eine Trompete oder Posaune gut hören kann. I wiemy, że trąbkę bardzo dobrze słychać. Haben wir Tekoa in unserem Leben zur Festung ausgebaut? Czy my Tekoa uczyniliśmy tą twierdzą w naszym życiu? Dass wir wirklich hören auf das Wort Gottes. Że naprawdę słyszymy i słuchamy tego Słowa Bożego. Dass wir uns Zeit nehmen, dass diese Trompete zu uns sprechen kann. Że poświęcamy nasz czas, by ta trąba mogła do nas przemawiać. Auch in unserem Buch finden wir diesen Ort noch einmal. W naszej księdze, którą rozważamy, też jeszcze raz możemy znaleźć to miasto. In 2. Chronika 20, vers 20. 20 rozdział, 20 wiersz. Da machen sie sich frühmorgens auf und ziehen aus zur Wüste Tekoa. Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa. Und dann sagt Josaphat, hört mich, Juda und Bewohner. I wtedy Jehoszafat mówi, słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy. Und er sagt, glaubt den Propheten des Herrn. Am Ende. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Glaubt dem Herrn, eurem Gott, ja. Und ihr werdet stehen. Und weiter. Ja, glaubt seinen Propheten, ja. Und es wird euch gelingen. Ne? Darum geht es mir. Es geht darum, dass Josaphat sagt, hört das Wort des Herrn und glaubt seinen Propheten. Końcówka tego wiersza, słuchajcie Słowa Bożego i uwierzcie Jego prorokom. Und für uns heute, lest die Bibel. Dla nas dzisiaj, czytajcie Biblię. Glaubt und hört auf das, was Gott euch dadurch sagt. Uwierzcie i wykonujcie to, co Bóg wam przez to słowo mówi. Dann gibt es Belebung, dann gibt es Gelingen. Wtedy będzie to ożywienie, wtedy będzie to poszczęści wam się. Ein weiteren Ort, das ist der Ort Soko. Następne z tych miejsc to jest Soho. Wir lesen aus 1. Samuel 17. 1. Samuela 17. Da sehen wir, dass die Philister gegen Israel kämpfen wollen. Tu chcieli Filistyńczycy walczyli z Izraelem. Und sie tun es gerade in Soko. I właśnie rozłożyli się w Soho. Und auch in 2. Chronika 28. I również w 2. Kronik 28. Da finden wir das wieder in Vers 18. 18. wiersz. Die Philister fielen in die Städte ein und nahmen Gefangene. Ruszyli Filistyńczycy na judzkie miasta. Und da wird wieder Soko genannt. I tu jest znowu wymienione Soho. Soko war ein Ort, wo häufig Kampf gegen die Philister stattfand. To było miasto, w którym często miała miejsce bitwa przeciwko Filistyńczykom. Wovon sprechen die Philister? O czym mówią nam Filistyńczycy? Die Philister lebten auch im Land. Filistyńczycy to był lud, który mieszkał w tym kraju. Aber sie waren nicht den Weg durchs Rote Meer und durch den Jordan gegangen. Ale oni nie przeszli tej drogi przez Morze Czerwone i przez Jordan. Sie sind ein Bild heute von solchen, die zwar ein christliches Bekenntnis haben, aber kein Leben aus Gott. Oni są obrazem tych, którzy przyznają się do chrześcijaństwa, ale nie mają życia z Boga. Das Rote Meer Und der Jordan sind ja ein Bild von dem Tod des Herrn Jesus. Bo Morze Czerwone i Jordan to jest obraz śmierci Pana Jezusa. Und das Durchziehen durch das Rote Meer und den Jordan bedeutet zu glauben, der Herr Jesus starb für mich und ich bin mit ihm gestorben. I jeśli przejdziemy przez Morze Czerwone i przez Jordan, to oznacza to, że my razem z nim weszliśmy w tą śmierć. Wir könnten sagen, die Philister stehen für fleischlich religiöses Christentum. Możemy to określić tak, że Filistyńczycy są obrazem tego cielesnego i religijnego chrześcijaństwa. Es ist nur noch eine Religion. To jest tylko i wyłącznie religia. Kein Leben aus Gott. Keine Wirklichkeit. Nie ma w tym życia z Boga, nie ma w tym tej rzeczywistości, tej prawdy. Gut, nun könnten wir sagen, damit haben wir nichts zu tun. Wir sind ja wirklich wiedergeborene Christen. No i moglibyśmy powiedzieć, no w porządku, ale to nas nie dotyczy, bo przecież my jesteśmy nowo zrodzonymi chrześcijanami. Wir glauben an den Herrn Jesus. Wierzymy w Pana Jezusa. Und deswegen haben wir ewiges Leben. I mamy życie wieczne. Vielleicht frage ich das mal an der Stelle. Glaubt wirklich jeder, der heute hier ist, dass der Herr Jesus mein Heiland ist? I może teraz zaraz postawię to pytanie, czy naprawdę każdy, kto tu jest, wierzy w to i wie, jest tego pewnym, że Pan Jezus jest moim osobistym Zbawicielem? Würde jeder, der hier ist, zustimmen, ja, ich bin ein verlorener Sünder. Czy każdy z nas tutaj powie, tak, ja jestem zgubionym grzesznikiem. Ich habe das Gericht Gottes verdient. Ja zasłużyłem na sąd Boży. Aber ich glaube, Jesus Christus starb für mich. Ale ja wierzę w to, że Jezus Chrystus zmarł za mnie. Er hat die Strafe, die ich verdiente, auf sich genommen. On tą karę, na którą ja zasłużyłem, wziął na siebie. Dann schenkt Gott Vergebung der Sünden. Wtedy Bóg daruje odpuszczenie grzechów. Dann schenkt er ewiges Leben. Wtedy daruje życie wieczne. Und dann bist du kein Philister mehr. I wtedy nie będziesz tym Filistyńczykiem. Und doch können wir noch das Philister Problem haben. Ale możemy mieć ten problem Filistyńczyka. Das Philister Problem ist, unser Glaube ist nur noch eine Form. Ten problem jest taki, że nasza wiara jest tylko i wyłącznie tą formą, zewnętrzną rzeczą. Das ist vielleicht noch alles eine gute Gewohnheit. Wszystko stało się dla nas tylko takim dobrym zwyczajem, przyzwyczajeniem. Wir beten vor dem Essen. Modlimy się przed posiłkiem. Wir gehen zu den Zusammenkünften. Chodzimy na zgromadzenia. Aber es ist nur noch eine äußere Form. Ale to wszystko z zewnątrz tylko, na zewnątrz. Kein wirkliches Leben mehr. Nie ma tego prawdziwego życia w nas. Das ist das Philisterproblem. To jest właśnie ten problem Filistyńczyków. Aber Rehabeam baut Soko zur Festung. Ale Rehabeam przebudował Soho na twierdzę. Die Philister sollen nicht eindringen. Aby Filistyńczycy nie weszli. Übertragen für uns, leben wir unseren Glauben. Dla nas w przenośni żyjmy naszą wiarą. Sorgen wir dafür, dass es nicht bloß zu einer äußeren Form kommt. Dbajmy o to, aby to nie była tylko ta zewnętrzna forma. Dass es eine lebendige Beziehung zu dem Herrn Jesus ist. Aby to było tą żywą relacją, tym żywym związkiem z Panem. Greife noch einen Ort raus. I jeszcze jedno miejsce chciałbym przytoczyć. Den Ort Adulam. Adulam. Das ist ein ganz schöner Ort. Bardzo piękne miasto. An diesem Ort gibt es eine Höhle. W tym mieście jest pewna jaskinia. Und in dieser Höhle wohnte David eine Zeit. I w tej jaskini przez pewien czas mieszkał Dawid. Als er verfolgt wurde von Saul. Gdy Saul go prześladował. Und dann kamen dorthin zu ihm, in die Höhle Adulam, kamen viele Leute. I tam do niego, do tej jaskini Adulam, przychodziło wielu ludzi. Erst waren es 400, hinterher waren es 600 Leute. Na początku było to 400 ludzi, a potem 600. Wenn wir das nachlesen wollten in 1. Samuel 22. 1. Samuela 22 możemy o tym czytać. Da kommt am Ende noch ein Priester. I na koniec przychodzi jeszcze do niego prorok. Er ist der einzige Überlebende, als Saul die ganzen Priester tötete. On jest tym ostatnim prorokiem, który przeżył spośród tych, których Saul kazał wymordować. Und als er zu David kommt, da sagt David zu ihm. I gdy on przychodzi do Dawida, to Dawid mówi do niego: Bleibe bei mir, denn bei mir bist du wohl bewahrt. Pozostań u mnie, bo u mnie będzie ci się dobrze powodziło. Kennen wir in unserem Leben die Höhle Adulam? Czy my w naszym życiu mamy taką jaskinię Adulam, dass wir zu dem Herrn Jesus gehen, że możemy iść do Pana Jezusa? Er ist hier in dieser Welt der Verworfene. On w tym świecie jest tym odrzuconym. Aber bei ihm sind wir wohl bewahrt. Ale u Niego jesteśmy tymi, którzy są zachowani, którym dobrze się powodzi. Ich greife noch ein paar Orte heraus. I jeszcze kilka miejscowości chciałbym przytoczyć. Nehmen die Orte Lachis und Azeka und Ajalon. Te miasta Lachis, Azeka i Ajalon. Und wir gehen mal ins Buch Josua in Kapitel 10. Do Księgi Jozuego przejdźmy, 10 rozdział. Da finden wir diese Orte wieder. Tu mamy je znowu wymienione. Wir finden in Kapitel 10, Vers 11 den Ort Azeka. 11 wiersz mamy to miasto Azeka. Israel musste kämpfen. Musiał walczyć Izrael. Und auf einmal hat der Herr geholfen. I Pan pomógł w pewnym momencie. Der Herr warf große Steine vom Himmel auf sie bis Azeka. Pan godził w nich z nieba wielkimi kamieniami aż do Azeka. Und so hat der Herr den Sieg gegeben. I tak Pan darował to zwycięstwo. Und in Vers 12, 12 wiersz, da ist wieder ein Kampf. Znowu jest walka. Und auf einmal bleibt die Sonne stehen. I nagle słońce się zatrzymało. Wenn wir jetzt nach draußen gucken würden, die Sonne würde jeden Moment ein Stück weitergehen, bis sie untergegangen ist. Gdybyśmy teraz na zewnątrz wyszli i obserwowali słońce, to zauważymy, że ono ciągle się porusza. Aber im Tal Ajalon, da blieb die Sonne stehen und der Mond blieb stehen. Ale w tej dolinie Ajalon Słońce i Księżyc zatrzymały się. Gott hat die Zeit angehalten, um seinem Volk einen Sieg zu geben. Bóg zatrzymał czas, aby dać swojemu ludowi zwycięstwo. Nur mal diese beiden Orte. Tylko te dwa miejsca. Es sind Orte, wo es eine besondere Hilfe Gottes gab. Są to miejsca, w których była darowana szczególna pomoc Boża. Große Hagelsteine. Wielkie kamienie, można powiedzieć, gradowe. Und die Zeit angehalten. I został zatrzymany czas. Ich bin sicher, du kennst auch solche Orte, solche Gelegenheiten aus deinem Leben. Jestem pewny, że każdy z nas zna takie okoliczności w swoim życiu. Augenblicke oder Situationen, wo du besonders die Hilfe des Herrn erlebt hast. Takie momenty, takie chwile, w których szczególnie odczułeś pomoc Pana, czułaś. Wo es vielleicht ein Problem gab und du wusstest nicht mehr weiter. Gdzie był problem, z którym nie umiałeś sobie poradzić. Und dann hat der Herr etwas getan, was du nicht für möglich gehalten hättest. I Pan sprawił coś, co dla ciebie wydawało ci się, że to jest niemożliwe, by tak to zadziałało. Er hat spürbar eingegriffen. On odczuwalnie zadziałał. Das sind Augenblicke in unserem Leben, wo wir Glaubenserfahrungen machen. To są te chwile w naszym życiu, w których możemy czynić te doświadczenia wiary. Und diese Augenblicke, die wollen wir bewahren. I te chwile chciejmy zachować i pamiętać o nich. Der Herr möchte durch solche Erlebnisse unser Vertrauen zu ihm stärken. Pan przez takie chwile chce wzmocnić naszą ufność do Niego. Und dann dürfen wir ihm dafür danken. I możemy za to mu dziękować. Und dann dürfen wir Vertrauen fassen für den Weg, der noch vor uns liegt. I możemy mieć tą tą ufność w tej drodze przed nami. Noch einen Ort möchte ich nehmen. I jeszcze jedno miasto. Es ist der Ort Zora. To miasto Sorea. Wir kennen diesen Ort aus dem Leben von Simson. Jest nam znane z życia Samsona. In Richter 13, ganz am Ende steht das. Sędziów 13. Der Geist des Herrn fing an, diesen Simson zu treiben. Zwischen Zorha und Eshtaol. 13, Vers 25. 13 rozdział, 25 wiersz. I zaczął działać w nim Duch Pański po obszarze zamieszkałym przez Danitów między Sorea i Eshtaol. An diesem Ort war später auch das Grab Simsons. W tym miejscu też później był grób Samsona. Das steht am Ende von Kapitel 16. Koniec 16 rozdziału. Aber der Gedanke, den ich zeigen möchte, ist dort fing der Geist des Herrn an, den Simson zu leiten. Ale tą myśl, którą chciałem pokazać, to jest ta, że Tu Duch Pański zaczął go prowadzić. Und da machte Simson einen guten Anfang. I tutaj Samson miał ten dobry początek. Bauen wir das Zoha in unserem Leben zu einer Festung aus. Czy my to Sore budujemy w tą, przebudowujemy w tą twierdzę w naszym życiu? Dass der Geist Gottes in unserem Leben wirklich die Leitung, die Führung übernehmen kann. Że Duch Boży w naszym życiu może przejąć to prowadzenie. Und dann nenne ich zum Schluss noch den Ort Hebron. I na koniec jeszcze Hebron. Das Wort Hebron bedeutet Gemeinschaft. Hebron oznacza społeczność. Hebron war auch der Ort des Todes. Hebron to także miasto śmierci. Der Ort, wo Abraham seine Sarah begrub. Gdzie Abraham pochował swoją Sarę. Wir dürfen auch Gemeinschaft mit Gott erleben. My też możemy doświadczać społeczności z Bogiem. So wie Abraham das erlebte. Tak jak i Abraham tego doświadczał. Aber da müssen wir auch unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Ideen schon mal begraben. Ale wtedy musimy nasze własne życzenia, nasze własne przemyśliwania pogrzebać. Diese Städte, die baut Rehabeam zur Festung aus. I te miasta Rehabeam przebudował w twierdze. Und dann legt in diese Städte Befehlshaber. I on ustanowił w nich dowódców. Und legt Vorräte von Speise und Öl hinein. I zapasy, zaopatrzył zapasy żywności, oliwy i wina. Speise, das ist Nahrung. Czyli żywność to jest ten, to, co potrzebujemy jako posiłek. Wir brauchen auch Nahrung für das neue Leben. Potrzebujemy pożywienia dla naszego nowego życia. Jesus selbst ist diese Nahrung. I sam Pan Jezus jest tym pożywieniem. Öl ist in der Bibel oft ein Bild von der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Oliwa bardzo często jest obrazem działalności Ducha Świętego. Und Wein ist ein Bild der Freude. A wino jest obrazem radości. Den Herrn Jesus als unsere Nahrung. Pan Jezus jako nasze pożywienie. Den Herrn Jesus, der uns durch seinen Geist leitet. Pan Jezus, który prowadzi nas przez swojego Ducha und die Freude im Herrn Jesus. I ta radość w Panu Jezusie. Davon dürfen wir Vorräte anlegen. Tu możemy poczynić te zapasy. Und Rehabeam legte in jede Stadt Schilde und Lanzen. I w każdym mieście z tych miast pozostawił, czy wyposażył je w tarcze i w dzidy. So konnte er diese Städte verteidigen. Tak więc te miasta mogły być się obronić. Und wir haben heute eine Waffenrüstung Gottes. A my dzisiaj mamy tą zbroję Bożą. Die sollen wir anziehen. I tą zbroję mamy przyodziewać. Und dann können wir auch kämpfen. I wtedy jesteśmy zdolni do walki. Können wir verteidigen gegen die Angriffe des Feindes, was Gott uns gibt. Możemy obronić się przed atakami nieprzyjaciela. Und was passiert jetzt? I co się teraz dzieje? Wir haben das gemerkt. Es fängt an mit dem Gehorsam. Zauważyliśmy, że to zaczęło się od posłuszeństwa. Und dann baut Rehabeam diese Städte. I wtedy Rehabeam potem buduje te twierdze. Und wir haben verstanden, was das für uns bedeutet. Zrozumieliśmy, co to dla nas znaczy. Und ohne dass irgendwie gekämpft werden muss. I kiedyś musi być walka. Passiert auf einmal das, was Rehabeam ursprünglich gewünscht hatte. I można powiedzieć, koniec końców zdarzyło się to, co on dużo wcześniej już zaplanował sobie. Auf einmal kommen aus den 10 Stämmen Menschen zu Rehabeam nach Jerusalem. Z tych 10 plemion przychodzą ludzie do Rehabeama. Die Priester kommen zu ihm. Kapłani przychodzą do niego. Die Leviten kommen zu ihm. Lewici. Und in Vers 16 steht auch alle, die ihr Herz darauf richteten, den Herrn, den Gott Israels zu suchen. I 16 wiersz czytamy: wszyscy, którzy byli oddani całym sercem szukaniu Pana. Wenn ein Gläubiger glücklich mit dem Herrn Jesus seinen Weg geht. Jeśli wierzący idzie szczęśliwie z Panem swoją drogą. Wenn er in Treue und Entschiedenheit für ihn lebt. Gdy on w wierności i zdecydowaniu dla niego żyje. Dann geht davon eine Anziehungskraft aus. To z tego wychodzi potężna siła, taka przyciągająca. Dann ist das ein Zeugnis für den Herrn. To jest to potężnym świadectwem dla Pana. Und das wird nicht unbemerkt bleiben. I to nie pozostanie niezauważone. Und dann wird es auch so sein, dass es eine Belebung gibt. I to też przyczyni się do tego ożywienia. Sie beginnt in unserem persönlichen Leben. Zaczyna się to w naszym osobistym życiu, ale tutaj to też zatacza coraz większe kręgi. Da sind die Priester und die Leviten und die merken, das, was Jerobeam tut, das ist Götzendienst. I przychodzą ci Lewici. Leviten, und sie sehen, das, was Jerobeam in den 10 Stämmen tut, das ist Götzendienst. Lewici i kapłani zauważyli, że to, co czynił Jerobeam pośród tych 10 plemion, to jest bałwochwalstwo. Da wollen sie nicht mitmachen. Oni nie chcą w tym uczestniczyć. Diesem Irrtum wollen sie nicht folgen. Nie chcą iść za tą błędną nauką. Nein, sie wollen dem Herrn dienen. Nie, oni chcą służyć Panu. Und sie verstehen, es gibt nur einen Ort, wo man das tun kann. I zrozumieli, że jest tylko jedno miejsce, gdzie to można czynić. Damals war es Jerusalem. Wtedy było to Jeruzalem. Heute ist es da, wo zwei oder drei versammelt sind im Namen des Herrn Jesus. A dzisiaj jest to miejsce, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych do imienia Pana Jezusa. Und weil sie ihr Herz darauf gerichtet haben, kommen sie. A ponieważ oni swoje serce na to ukierunkowali, oni przychodzą. Es ist in ihren Herzen etwas passiert. W ich sercach coś się stało. Und dann setzen sich die Füße in Bewegung. I wtedy ich nogi udają się w tą właściwą podróż. Jetzt kommen sie wieder nach Jerusalem. I przychodzą do Jerozolimy. Sie finden das wieder, was wir am Anfang gesehen haben, was den 10 Stämmen verloren ging. Oni odnajdują to, co na początku czytaliśmy, to, co 10 plemion utraciło. Und jetzt wird auch wieder dem Herrn das gegeben, was ihm zusteht. I teraz Panu jest oddane to, co mu się należy. Es steht am Ende von Vers 16. Końcówka 16 wiersza. Sie kommen, um dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, zu opfern. Aby składać ofiary Panu Bogu swoich ojców. Jetzt sind wieder viele da, die Opfer bringen, auf die der Herr so wartet. I teraz jest znowu wielu takich, którzy przynoszą te ofiary, na które Pan czeka. Wenn wir in unserem persönlichen Leben, in dieser Hingabe an den Herrn Jesus leben. Gdy my w naszym osobistym życiu żyjemy w tym oddaniu dla Pana, dann wird es eine Belebung geben im Blick auf Anbetung. To wtedy będzie to ożywienie, jeśli chodzi o uwielbienie wznoszące się z naszych serc. Dann gibt es Stärkung und Befestigung. I wtedy będzie też i wzmocnienie i umocnienie. So gab es damals hier in Israel eine Belebung. I tak właśnie wtedy w Izraelu było to, Pan dał to ożywienie. 3 lata. Warum nicht länger? Dlaczego nie dłużej? Weil Rehabeam jetzt nicht mehr weitermachte, wie er begonnen hat. Ponieważ Rehabeam nie kontynuował tego, co dobrze zaczął. Auch Rehabeam liebt eine Frau, die keinen guten Einfluss auf ihn hatte. Rehabeam też umiłował żonę, która nie miała na niego dobrego wpływu. Und in Kapitel 12 am Anfang steht, dass er das Gesetz des Herrn verließ. I 12 rozdział na początku czytamy, że porzucił on zakon pański. Da war die Belebung vorbei. To ożywienie zostało zatracone. Jetzt ging es bergab. Teraz zaczęła się ta równia pochyła. Ein warnendes Beispiel für uns. Jest to ostrzegawczy przykład dla nas. Aber wenn wir diesen Wunsch haben, Herr, schenke uns wieder neue Belebung. Ale jeśli mamy to życzenie, by nam Pan darował to ożywienie, dann haben wir bei Rehabeam viel gelernt, wie das geschehen kann. To możemy się od Rehabeama dużo nauczyć, w jaki sposób może mieć to miejsce. Und dann nehmen wir das jetzt als Ansporn mit nach Hause. I zechciejmy to wziąć jako taką zachętę do naszych domów. Um in unserem Leben wieder neu an diesen Städten zu bauen. Aby w naszym życiu rozbudowywać te twierdze. Wir freuen uns darauf. Bald kommt der Herr Jesus. Cieszymy się z tego, że wkrótce przyjdzie Pan Jezus. Dann holt er uns zu sich in die Herrlichkeit. Wtedy On nas weźmie do siebie w chwałę. Und dann gibt es kein Abklingen in der Liebe mehr. Wtedy nie będzie żadnego dysonansu w tej miłości. Dann wird es immer in einem ewigen Glück sein. Tam będzie tylko to wieczne szczęście. Tam wird nur noch der Herr Jesus vor unseren Augen stehen. Tam będzie stał tylko Pan Jezus przed naszymi oczami. Dann werden wir vor ihm niederfallen und ihn anbeten. Tam będziemy przed nim się kłaniać i jego uwielbiać. Und dann wird niemand fehlen. I nikogo tam nie braknie. Alle, die zu seinem Volk gehören, werden dabei sein. Wszyscy, którzy należą do jego ludu, będą tam. Es gibt keine Trennungen mehr. Nie będzie więcej podziałów, rozdziałów. Auf diesen Augenblick freuen wir uns. I na tą chwilę cieszymy się. Aber wir dürfen auch heute Belebung erfahren. Ale i dzisiaj możemy odczuwać, czy doświadczać tego ożywienia, orzeźwienia. Und es ist unser gemeinsamer Wunsch, dass der Herr Jesus uns das neu schenkt. I to jest nasze wspólne życzenie, aby Pan nam to na nowo darował.